أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. Şimdi Musannif Hazretleri ismi tarif etti. İsmin özelliklerini zikretti. Daha sonra ismin mureb ve mebni diye iki kısma ayrıldığını ifade ettikten sonra murebi tanımladı. Murebin hükmünü beyan etti. Değil mi? Daha sonra da murebin hükmünde anlaşılan irab. Değil mi? Çünkü murebin hükmünde dedik ki en yahtelife ahiruhu bi ihtilafil avamil lafzan ev takdiran. Dolayısıyla murebin ahirinin lafzen veya takdiren ne yapması? Değişikliğe uğramasıdır. Amillerin amellerinin değişmesiyle murebin sonunun lafzen veya takdiren değişmesi iraptır dedi. Dolayısıyla evet, murebin ahirinin kendi sebebiyle değiştiği hareke ve har iraptır dedi. Hükmünde de ne demişti? Amillerin amelinin değişmesiyle lafzen veya takdiren ahirinin değişken olması murebin hükmüdür dedi. Dolayısıyla ne anladık? Demek ki bu murebin ahirinin kendisiyle değiştiği hareke harfe irap denir. Bunu söyledi. Fakat o hükümde bir şey geçti şimdi. Amillerin amelinin değişmesiyle. Ha, demek ki murebin hükmünde yer alan o amillerin denince amil ne? Demek ki murebin ahirinde bir değişiklik meydana geliyor. Bu değişikliğin meydana gelmesinde sebebi garip o hareke ve har. İsmin irabı için konuşursak. Sebebi mutavassıt, failiyet, mefuliyet, izafet manası. Sebebi ba'id ise o amilin o ismin başına ne yapması? Gelmesi, o isimde etki etmesi göstermesi. Öyleyse amilin de ne yapılması lazım burada? Tanımlanması lazım geliyor. Şimdi Musannif Hazretleri el amilu amil. Amil deyince biz anlıyoruz. Burada amil derken hangi amili tanımlayacak bize? Amilül ismi. İsmin amilini tanımlayacak. İsimde amili tanımlayacak. Niye? Çünkü şimdi tarifte biraz sonra diyecek ki el ma'nel muktazî lil i'rab diyecek. İrabı gerektiren mana. İrabı gerektiren mana nerede bulunuyor? İsimlerde. İsimlerde failiyet, mefuliyet, izafet manalarının isimlere gelmesinden dolayı irab ne yapıyor? Lazım geliyor. Ha demek ki isimlerde failiyet, mefuliyet, izafetleri irabı gerektiren şeydir. Değil mi? Peki fiillerde irabı gerektiren şey neydi? El müşabehetü tammetü lismil faili. İsmi faili tam bir benzeşte benzemek. Buradan anlaşılan el amilu, yani amilül ismi, isimde amil. İster lafzi olsun, ca'e zeydun gibi, isterse de zeydun kaimun, fil mübtede-i vel haber, el amilu amilun maneviyyum. Değil mi? Mübteda haberde amil neydi? Amili manevi. İster lafzi, ister manevi olsun, amil nedir? Ma ol bir şey ki diyeceğiz buna. Eşşeyüllezi yani. O şey ki. Niye? Ma o lafız ki dersek o zaman amili manevi ne olmaz? Tarifin içine girmiş olmaz. Halbuki amili tanımlarken amili maneviyi de tanımlamış olacağız. Onun için ma o şey ki bihi onun sebebiyle bihi onun sebebiyle. Tabi onun sebebiyle o amil olmasa isimlerde bulunan değil mi? O failiyet, mefuliyet, izafet manası ne yapmayacak? Ortaya çıkamayacak. O failiyet, mefuliyet, izafet manası isimde bulunacak ki irab ahirine gelsin. Demek ki o zaman sebebi ba'id olan amil tamam? Sebebi mutavassıt olan da faaliyet, mefuliyet, izafet manası sebebi karib olan irab. Bunların üçünün birbiriyle nesi var? Alakası, ilişkisi var. Bihi onun sebebiyle. Bi sebebihi yani. La bi gayrihi. Başka bir şey sebebiyle değil. Bihi mütekaddim olarak ne yapıyor? Taksis ifade ediyor. Bihi, bi sebebihi yetekavvemu. Ey, yahsulu. Hasıl olur. Meydana gelir. Yetehakkaku. Tehakkuk eder. Ortaya çıkar. Ne? Hasıl olur. El ma'na, o mana. Marife geldi. Sen bunu biliyorsun çünkü. Niye? Biz İrab'ı tanımlarken dedik ki مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِي الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ. Değil mi? İsimler üzerine varid olan manalara delalet etsin için kendisi sebebiyle murebin ahirinin değiştiği hareke harf İrab'tı. Oradan zaten Meani mutevirayı, yani failiyet, mefuliyet, izafet manalarını ne yapmıştık? Öğrenmiştik. Onun için el ma'na, o mana. Öyle mana ki el muqtadi, gerektirici mana. İsmi fail sigasıyla el muqtadi, gerektirici mana. Evet. Neyi gerektirici? Yani murepler üzerine varit olan manalardan bir mana o amil sebebiyle hasıl oluyor. O mana gerektirici. Neyi gerektiriyor? Lil i'rabi, i'rabı gerektirici. İ'rabı gerektiren, yani fail olanın fail olmasına, mef'ul olanın mef'ul olmasına, mudaf ileh olanın mudaf ileh olduğuna delalet eden alamet ortaya çıkması için, tamam mı? Mevcut olan, var olan o manayı ortaya çıkaran, izhar eden, gösteren, tamam mı? Şeye ne deniyor? Amil deniyor. İrabı gerektiren mana, kendisi sebebiyle hasıl olan şeye amil denir. Şimdi bunu misalle kısaca hemen izah edelim. Ca'eni Zeydun dediğimiz zaman. Ca'eni Zeydun. Burada cae amildir. Zeydun mamuldür. Mamul merfu olup lafzen zammeyle merfu faildir. Cae amil. Niçin amildir? Çünkü Zeyd'deki failiyet manası cae sebebiyle hasıl olur. Zeyd durduk yere fail değildir. Cae'nin Zeyd'e taalluku sebebiyle, ilişkisi olması sebebiyle Zeyd'de failiyet manası hasıl olmuştur. Peki dolayısıyla ref de zammeyle olan ref ne yapıldı? O failiyet manasının alameti kılındı. Demiştik ki hatırlarsanız izharda bu failiyet, mefuliyet, izafet manaları umurun hafiyyeti. Bunlar umur hafiyyedir. Gizli işlerdir. Tested'i alaime, alametleri gerektirir. Niye? Litorafe. Bilinsin diye. Eğer sen cae zeydun demezsen, yani zeyd oradan merfu olduğu bilinmezse zeydin fail olduğu ne yapılamaz? Anlaşılmış olamaz. Yani alamet konmazsa orada failiyet manasının bulunduğu, değil mi? Eğer nasba delalet eden, mensup olmaya delalet eden alamet konmazsa o terkipte o ismin mef'uliyet manasını bulundurduğu, mef'uliyet manası kendisinde hasıl olduğu ne yapılamaz? Anlaşılmış olamaz. Peki bunu da tarif ettikten sonra fel müfradül munsarifu diyor. Şimdi bu fa'ya demişler ki fa'yı fasihedir. Demişler ki bu fa'yı tafsiliyedir. Eğer fa'yı tafsiliye denirse yani arkada ne anlaşıldı? Arkada anlaşılan İrab tarifi yapıldı. Amil tarifi yapıldı. Manayı muktazı anlaşıldı. İyi de bu manayı muktazinin faaliyet mefuliyet mananın gelmesi sebebiyle alametlerin konulması ve İrab'ın açığa çıkması bu İrab haldir. Hulul edendir. Buna ne lazım? Bir mahal lazım. Bu İraplar nerede ortaya çıkıyor? Bunların da bilinmesi lazım. Dolayısıyla icmali olarak zihnimizde ne yaptı? Bu irapların meydana geleceği yerlerin var olduğu düşüncesi zihnimizde toplandı. Dolayısıyla fel mufradül munsarif tafsilata ne yapmış oluyor? girmiş oluyor. Yani bu mahalleleri tafsil etmeye başlıyor fa'i tafsil ile. Eğer fa'i tafsil alırsa. Yok. Fa'i fasih alırsa o zaman idâ kânel emru kezâlik. İş böyle olduğuna göre. İş böyle olduğuna göre. İrab bu ise. Değil mi? İrab bu ise. Efendim. Amil de bu ise o zaman gel gelelim fel mufradul munsarifu vel cem'ul mukesserul munsarifu. Şimdi gelelim bunlardaki bulunacak iraba demek. İkisi de olabilir. Fel mufradu. Müfrat isim. Yani fel mufradu ne demek? El ismul mufradu. Müfrat olan isim. Ellezî lem yekün müthennen ve la mecmu'an. Tesniye olmayan, cemiye olmayan müfredin. Zeydun, racülün gibi. El munsarifu yani velem yekün gayrı munsarif. Gayrı munsarif olmayan isim. Ne gibi? Zeyd, racül gibi. Vel cem'u cemi. Öyle cemi ki el mükesseru. Mükesser cemi. Yani müfredinin sigası salim olmayan. Cemide değişikliği yok. Racülün rical, kitabun kütübü gibi. Öyle cem mükesser ki ama el munsarifu, munsarif olan yani ellezî lem yekün gayre munsarif. Gayrı munsarif olmayan. Demek cem mükesserden ne var? Bir de gayrı munsarif var. Mesela mescidun, mescidani mesacidu, misbahun, misbahani mesabihu. Bunlar da cem mükesser ama gayrı munsarif. Müfrat munsarif. İsmi müfrat munsarif ve cem'i mükesser munsarif. Evet. Bunlara gelince. Değil mi? Bunlara gelince. Bunların irabı ne ile olucudur? Bunların irabı ne ile olucudur? Yani kainani biddammeti. Biddammeti zarf-ı müstakardır. Tahtında huma var. O huma nereye raci oluyor? El mufradül munsarifu el cem'ül mükesserül munsarifu bir dammeti. Yani fel i'rabu fel i'rabu fihima bir dammeti. Bu ikisinde i'rab damme ile olucudur. Evet. Ref'an Mola Cami Hazretleri onu ne kabul ediyor? Haleter ref'i zarf yapıyor. Efendim muripler de diyor ki temiz olması daha güzeldir, daha hoştur. Olabilir yani. Sıkıntı yok. Ref'an kelimesi zarfiyet üzerine de mensup olabilir. Hal olmak üzere de mensup olabilir. Mef'ul-i mutlak olmak üzere de mensup olabilir. Temiz olarak da mensup olabilir. Ref'an, ref'te. Yani fi haletir ref'i. Ref halinde dammeyle. Ca'eni racülü. Ca'eni zeyd. Vel fethati fethayla. Nerede? Nasben. Nasbende. Ra'eytü zeyden. Ra'eytü racülen. Vel kesrati kesreyle nerede? Cerran. Cerran'de. Sellemtü ala racülin. Sellemtü ala zeydin. Anlaşıldı. Birinci mahal bu. Yani ismi müfret musarif. Cem'i mükesser musarif. İki. Cem'ul müennesi müennes cemi. Öyle müennes cemi ki es-salimu salim olan müennes cemi. Müennesin salim cemisi. Mükesseri değil. Es-salimu merfu'un. Merfudur o da. Cem'unun sıfatıdır. Şimdi müennes salim cemi ne demek? Ma yekûnü bil elifi vetta. Elif ta ile olan cemi. Aslında müellif hazretleri yani cem'ül müennesi es-salimu yerine ve ma cumi'a bil elifi vetta dese daha güzel olur. Tamam mı? Bunu böyle bazı şarihler izah ediyorlar. Gerçi Molla Cami Hazretleri ona değinmiyor ama başka kitaplarda buna işaret ediyor. Çünkü bazı elif ta ile olan cemiler var ki aslında onlar müennesin cem'i değildir yani. Müennesin cem'i değildir. Bakıyorsun ama ne yapmış? Elif ta ile cemilenmiş yani. Elif ta ile. Onun için ve ma cumi'a bil elifi ve ta'i ifadesi daha güzel olurdu diyorlar bazı şerhler. Çünkü müfredi müennes de oluyor, biliyor ama bakıyorsun müfred müennes olmadığı da olabilir yani. Evet. Neyle olucudur bunun irabı? Bil dammeti. Damme ile olucudur. Nerede? Ref'an. Ref halinde. Değil mi? Ca'etni müslimatün. Tamam mı? Vel kesrati. Kesre ile olucudur. Nerede? Nasben. Nasb halinde. Ve cerran. Cerra halinde. Evet. Ra'eytü müslimatin. Mensubun bil kesra. Sellemtu ala müslimatin mecrurun bil kesra. Tamam. Evet. Bunun nasb hali ne yapmıştır? Cerr haline tabi olmuştur. Cemmen-i Salim'de nasb hali cerre tabidir. Niye? Cem'i müennes salim fer'idir. Neyin fer'idir? Cem'i müzekker salimin fer'idir. Cem'i müzekker salim. Cem'i müzekker salimin nasb hali cerre tabidir. Cem'i müzekker salim bak. Raf'uhu bil vavi ve nasbuhu ve cerruhu bil yayi. Nasb hali nereye tabi oluyor? Evet. Cerre tabi. Evet. Cem'i müzekker salim asıl. Cem'i müennes salim de fer olduğuna göre fer'in asla tabi olması, aslın tarikatı üzerine, aslın yolu üzerine olması için cem'i müennes salim de irabtır ne olmuş? Cem'i müzekker salime evet. Tabi olmuş diye böyle bir yorum yapıyorlar. Yani bir yorum. Ama mantıklı hocam. Yani. Açısından da yani bir adam dese ki yok öyle değildir. Olabilir yani öyle değil de olabilir. Yani. Neticede bana bir şey söylüyorlar. Niye acaba böyle olmuş olabilir? Yani ihtimallerden bir ihtimal. Böyle olabilir yani. Yani Cem-i Zeke neye tabi diyebilir dedi. Evet. Gayrul munsarifi, gayr-ı munsarif. Evet. Gayr-ı munsarif. Ma fihi illetani min ilelin tis'in ev illetun vahidetun tekumu mekamehuma. Gayr-ı munsarifi böyle tarif ediyorlar. 9 illette 2 illet kendisinde bulunan. Mesela Ömer'u gayr-ı munsarif. Niye? Çünkü kendisine bir adil var, bir de alemiyetle marife var. Değil mi? Ev illetun vahidetun tekumu mekamehuma. Veya bir illet olup iki illet makamına kaim olan bir illet. Mesela cidu, sigayı müntelcumu var. Bir illettir. Tekumu makamel illeteyn. İki illet makamına kaim. Mesela cidu. Mesabihu. Hubla. Buşra. Beyda'u. Hamra'u. Bunlar bir illettir. Değil mi? Tenis, elif ile olan tenislik. Bir illet olup iki illet makamına kaim. Gayr-ı munsarif babı geldiğinde orada göreceğiz. Şimdi bizim musannif hazretlerimiz gayr-ı munsarifi böyle tarif ediyor İbn-i Hacim. Ma fihi illetani min ilelin tis'in ev illetun vahidetun tekumu makamahu. Böyle tarif ediyor. Hükmünü ise diyor ki ve hukmuhu en la kesra fihi ve la tenvin. Kesre ve tenvini almamasıdır. Yani kendisinde 9 tane gayr-ı munsariflik illetinden 2 illet bulunur veya 2 illetin yapacağı görevi yapabilen bir illet bulunursa o isim gayr-ı munsarif olur. Gayr-ı munsarif olmanın neticesi de ahirinde kesre tenvin olmaz. İbnül Hacib'e ait bir tariftir bu tanım. Cumhur ulema ise nasıl ki Mureb'in tanımında dönmüştü İbnül Hacib Cumhur'un tanımında. Cumhur'un yaptığı tanımı hükmüdür dedi. Mureb'e yeni bir tanım geliştirdi. Gayr-ı munsarifte de aynısını yapmış. Gayr-ı munsarif için bu tanımı koymuş. Halbuki İzhar'da biz gayr-ı munsarifi okurken ne dedi? Gayr-ı munsarifi gayr-ı munsarif nedir? Önce munsarifi tarif etti. Mâ dehalehu el kesru ve temin. Kesre temin kendisi dâhil olan isimdir. Gayr-ı munsarif bi hilafi gayr-ı munsarif. Gayr-ı munsarif bunun aksine ne demek? Mâ la yedhulu el kesru ve temin. Kesre temin dâhil olmayandır. Bize de sorsalar bugün hep öyle deriz. Munsarif nedir? Kesre temin kabul eden isimdir. Gayr-ı munsarif nedir? Kesre temin kabul etmeyen isim. Halbuki bu neticedir. Bu hükümdür. Sonucudur yani. Esas gayr-ı munsarif nedir? Gayr-ı munsarif 9 gayr-ı munsariflik illetinden 2 illeti veya 2 illet makamına kaim olan bir illeti bulunduran isimdir. Anlaşıldı. Dolayısıyla gayrı munsarif bunun da irabı neyle olucudur? Bil dammetil dammeyle olucudur. Raf'an haleti refinde. Ca'eni ahmedu. Ahmedu merfu'un bi dammetin zahiratin. Bila tenvi. Tenvinsiz. Vel fethati. Fethayladır nasben ve cerran. Nasbında ve cerranında da neyledir? Fethayladır. Ra'aytu. Ra'aytu Ahmed'e. Ahmed'e mensubun. Liyennehu mef'ulun bih. Çünkü mef'ulun bih'tir. Ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu bila tenvi. Fi ahri. Ve merartu bi Ahmed'e. Bi Ahmed'e. Ahmed'e mecrurun. Mecrurun bil fetha. Mecrurun bil fetha. Nah. Peki gayr-ı munsarif mahalli de görüldü. Şimdi ehuke harekeyle mureb olanları bitirdi Musannif Hazretleri. Şimdi harf ile mureb olanlara başlıyor. Harf ile murebler var bizde. Değil mi? Biz bunları avamilden, izhardan hatırlıyoruz. Esma-i sitte-i muhtelle, müsenna ve mülhakatı, cem'i müzekker salim ve mülhakatı. Biz bunları orada gördük hepsini. Değil mi? Peki. Müsenna, müsenna tesniye. Ehuke, ehuke, senin kardeşin. Evet, ehuke. Ve ebuke. Ve hamuki. Ve hamuki. Şimdi bunu bir kesir kaf. Kafın kesesiyle. Değil mi? Niye? Çünkü liyennel hame garibul mer'ati min canibi zevciha. Böyle demişler. Kadının kocası tarafından yakını, kayını, kayınpederi bunlara ham denir. Fakat bazı muripte de geçer, muripte de var. Bazı ulema ise zannedersem sahibül cümel olması lazım, zeccacı ve ona tabi olanlar bir grup ulemaya göre müzekkere de muzaf olur. Müzekkere yani hamuke o da olabilir. Bugünkü istimalde de var ham diyorlar yani. Kadının kaynanasına ham dendiği gibi ve kadının işte kayınpederine ham dendiği gibi erkeğin de kayınpederine ham ifadesi istimal ediliyor. Ama cumhur ulema fela yudafu illa ile emraetin diyor. Ancak kadına muzaf olur. O zaman tamam. Nikah yoluyla kazanılmış sırlar diyor. Evet. Ve henuke. Ve henuke. Evet. Ve hamuki. Evet. Ehuke dedik senin kardeşin. Ve ebuke senin baban. Ve hamuki ey kadın senin kocan tarafından yakını. Kayının, kayınpederin neyse. Ve henuke senin zikri müstehcen olan şeyin. Yani şeyin bu şey kelimesinin içerisine avret yerleri de girebilir. Ahlakı seyyiyesi girebilir. Tamam mı? Ef'ali zemimesi de girebilir. Yani hen kelimesi zikri müstehcen olan demektir. Zikri müstehcen deyince ne olabilir zikri müstehcen? Bir, avret mahalleri. Evet zikri müstehcen. Ondan sonra kötü ahlak. Değil mi? Efendim ahlakı sıfatı zemimesi yani. Kötü sıfatı bakildir, makildir. Adamı demek istiyor. Hen kelimesi istimal edilir. Ef'ali kabihası aynı şekilde. Peki ve fuke senin ağzın ve zu malin bir de zu kelimesi. Şimdi ehu, ebu, hamu, henu, fu, zu. Bunlara ne deniyordu? El esma-u sitte. El mu'telle. İlletli 6 tane isim. Bunlar da tabii ne oluyorlar? Harf ile mureb oluyorlar. Şimdi irabını vereceğiz. Fakat irabını vermeden önce şimdi bunun nesi var? Bir takım efendim kuralları, şartları var yani. Evet. Şimdi bilvabi ref'an efendim vel elifin nasben vel ya cerren diyeceğiz ama fakat bunun şeyleri var. Kurayısını kapıyı açabilirsiniz. Şimdi iki tane şartı Musannif Hazretleri iktifaen bil emsile zikretmedi. İki tane şart var. Onu iktifaen bil emsile geçti. Zikretmedi. Yani onlar da neydi? müfredeten ve mükebbereten. Müfred olacak, mükebbere olacak. Değil mi? İktifan bil emsile. Misallerle yetindi. Yani misallere baktığın zaman misallerde hepsi nedir? Müfrettir. Ve hepsi de mükebberedir. Yani ismi tasvir değildir. İsmi tasvir olursa ne oluyor? Harekeyle muhrabı. Übeyyun. Übeyyen. Übeyyin. Uheyyun. Uheyyen. Uheyyin. Tesniye olursa ebevani, ebeveyni, ehevani, eheveyni. O zaman da tesniye olmak üzere muhrabı oluyor. Misallerden bu görüldüğü için o iki şartı yani müfradeten ve muvahhade ve mükebbereten kaydını getirmedi. İktifan bil emfile. Örneklerle yetinerek. Peki ondan sonra ama mudafeten kaydını getirdi. Bunu şimdi getirmesinin faydasını şöyle izah ediyor şerhler. Diyor ki şimdi o bunu da getirmese düşünülebilir ki bu izafet demek ki ya kafa olacak sadece ya da mala olacak. Çünkü muzafirine onlar vakı olmuş. Ha böyle bir vehmi, düşünceyi tevehhümü def etmek için ne yapıyor? Diyor ki mudafeten hale kevni hâzihil esma. Bu isimler oldukları halde mudafeten muzaf oldukları halde. Yani bunlar müfret ve mükebbere oldukları gibi müfret ve mükebbere oldukları gibi bir de muzaf olacaklar. Yani burada izafetten kesilmiş olmayacak. İzafetten kesilirlerse ebun, eben, ebin, ehun, ehan, ehin o zaman harekeyle murabbul. İyi ama muzaf olduğu zaman da nereye muzaf olacaklar bunlar? İla gayri ya'il mütekellimi. Mütekellim yasının gayrisine. Yani mütekellim yasına bunlar ne olmayacak? Muzaf olmayacak. Peki mütekellim yasına muzaf oldu. Ca'eni ehi. Ra'aytu ahi, marartu bi ahi. O zaman i'rabı üç halde de takdir olur. İ'rabı harekeyle olup i'rabı mukadder, i'rabı takdiri olur. Tamam? Peki müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mu'tellenin i'rabı ne ile olucudur? Bil vavi, vav ile olucudur. Ref'an ref halinde. Vel elifi elif ile olucudur. Nasben nasbani. Vel ya'i ya ile olucudur. Cerran cerran. Ca'eni ebuke. Ra'eytu ebake. Merartu bi ebike. Evet. Ebu. Esma-i site-i mutelli olmak üzere mureptir. Haleti refi lafzen vavile. Ra'eytu ebake derken eba müfret mükebberi olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureb bir isimdir. Haleti nasbı elif ile. Merartu bi ebi keden ebi müfret mükebbere mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olan bir isimdir. Haleti cerri ya ile. Tamam. El müthenna. Geldik müthennaya. Tesniye. Değil mi? Evet, el müsenna minel esma yani isimlerden tesniye olan. Fiillerin tesniyesini görmüyoruz biz. Çünkü konumuz isim bahsi. El müsenna deyince el müsenna minel esma yani isimlerden tesniye olanların irabına gelince müsenna ve ma yulhaku bihi yani bir de ona mülhak olanlar var. O da nedir? Ve kila, kila kelimesidir. Aynı şekilde kilta da aynı. Kila kilta. Kilta. Kiltel cennetin var ya. Kila, kilta. Bu kila ve kilta ne olduğu halde? Muzafen. Lan muzaf oldukları halde. Tamam. Nereye muzaf olduklarında? İla mudmerin zamire muzaf olduğunda. Kila ve kilta zamire muzaf olursa kilahuma, kiltahuma, kileyhima, kilteyhima diye ref ali elif nasıp ve cerali yayın. Ama yok. İsmi zahire muzaf olursa mesela kilar racüleyni kiltel cenneteyni gibi olursa üç halde de irab ne olur? Takdiri caeni kilar racüleyni raytu kilar racüleyni merartu bi kilar racüleyni merfun bi zammetin mukaddire mensubun bi fetatin mukaddire mecrurun bi kesratin mukaddera. Anlaşıldı? Tamam. Ama zamire muzaf olursa zamira muzaf olduğu zaman da ca'eni kilahuma. Câeni raculani kilahuma. Câeni er raculani. İki tane adam bana geldi. Kilahuma. Ra'eytu er raculeyni kileyhima. Merartu bir raculeyni kileyhima. Nasbali ya ile, cerrali ya ile, refali elif ile oluyor. Tesniyemül hak oluyor. Daha ve ithnani, ithnani kelimesi, ithnani kelimesi. Tabi ithnani deyince ithnetani, sintani bunlar da aynıdır. İthnani, sintani, ithnetani bunlar her ne kadar lafız itibariyle bunlar müfret olsalar da yani değil mi? İki demek bunlar. Ama görüntü itibariyle, surat itibariyle bunlar fi surati tesniye, tesniye suretinde ithnani, ithneyni, ithnetani, ithneteyni, sintani, sinteyni şeklinde bil elifi, elif ile raf'an, raf halinde vel ya'i, ya'i ile ama nasıl ya? El meftuhi ma kableha, ma kabli meftuh ya. Müslimeyni, raculeyni, kileyhima, ithneyni şeklinde. Tamam. Peki, sonuncusu. Cem'ul müzekkeri, müzekkerin cem'i, öyle cem'i ki es-salimu, cem'i müzekkeri salim. Burada murat nedir? El-cem'u bil-vavi ben-nuni vel-ya'i bin-nuni. Öyle mi? Vel-ya'i ben-nuni. Yani vav, nun, ya-nun ile cemilenen cemile. Ne gibi? Müslimune, müslimine. Tamam mı? Eradune, eradine, sinune, sinine. Bir de buna mülhak olanlar var. Ve ulu, ulu lafzı. Bu zunun cem'idir. La min lafzihi. Tamam mı? La an lafzihi. Lafzından cem'i değildir. Zunun lafzından cemisi. Zu, zu. Değil mi? Zu, zuvani, zevune. Zu, zu, zevani, zevani. Devani zevune. Zeve-i adlin var ya tesniyede. Zeve-i adlin Kur'an-ı Zu merfu. Şey merfu olduğunda. Za mensup olduğunda. Zi mecrur olduğunda. Zevani tesniyesi. Kur'an-ı Kerim'de zeve-i adlin var. Zeve-i adlin adalet sahibi iki tane. İki tane. Zeve-i adlin. Tamam. Zevune. Zevune, bu da cem'i. Lafzından olan cem'i budur. Bir de lafzından olmayan cem'i var. Ulu, ulu bakiyetin, ulu ilmin, ulu, ulu malin, ulu şerefin, işte ulu kadrin, artık ulu, ulu dede git. Neyse, sahipler demek yani ulu. Çok daha bu kullanılıyor değil mi? Evet. Ya ulil elbab, Kur'an'da çok uli, o da nasbari. Peki ulu lafzı cem'u zu. Zu'nun cem'idir ama la an lafzihi. Lafzından cem'i değildir. Ve işrune bir de ukut sayılardan işrune 20 ve ahavatu bir de bunun kardeşleri nazairi yani. Ve ahavatu ne demek? Nazairuha. Bunun benzerleri. Yani bunun benzerleri ne oluyor? Telâthûne, erba'ûne, hamsûne, sistûne, seb'ûne, semanûne, tis'ûne. Bunlar efendim bunların irabı neyle olucudur? Bil vavi, vav ile olucudur. Ref'an, ref halinde. Vel ya'i, ya ile olucudur. Nasben ve cerran. Nasbe cerran halinde. Câeni müslimûne, râeytü müslimîne, merâtü bi müslimîne, merfu'un bil vav, mensubun bil ya, mecburun bil ya. Evet. Et takdir dedik.